الباب السابع والعشرون وثلاثمائة باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان فحش كلامي اور بد زباني سے ممانعت کا بیان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن طعن و تشنیع کرتا ہے نہ لعنت اور نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ بد زبان اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بےہودگی ہوگی وہ اسے عیب دار کر دے گی اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے